यदि रविवार के दिन भगवान सूर्य जी की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें, लाल कमल पर विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित रक्त वस्त्र धारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य जी का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय विदम देहे भास्कराए धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। इस सूर्य गायत्री का जप करें, तदनंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो भगवान सूर्य जी का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य जी एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्ग शीर्ष में मित्र, पोष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गंभस्त, भादो में यम, अश्विनी में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य जी 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दधिप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता, उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह कर्मशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले भगवान सूर्य जी के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है, सहस्त्र भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य जी को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव जी को अनेक बार नमस्कार है। रशिममयी सहस्त्रों जीवाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। हे भगवान, तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही विष्णु और तुम्ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्ण रेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराश, ये भगवान सूर्य जी के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान सूर्य जी के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। हे षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर जी के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूँगा। तपन तापन कर्ता हर्ता महेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेश व्योमधीप दिवाकर अग्निगर्भ महाविप्र खंग सप्ताशव बाहन पदमहस्त दमोभेदी रिंगवेद यजु सामग कालप्रिय पुंडरीक मूल स्थान और भावित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। हे कार्तिकेय तुम यतन पूर्वक सुनो, भगवान सूर्य जी का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। हे महामते आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हराम हरीम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त संतानहीन पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए, उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हे वत्स, दूसरे दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुत तेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन एक दो या तीन समय भगवान सूर्य जी के समीप इसका पाठ करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्य अन्य व्रत अनुष्ठान यज्ञ पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है उसे कोटि गुणा फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता ब्राह्मण आते थे और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका वर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है।